Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşan Rabbimize hamdü senalar olsun. Dualarımız sizlerle beraber Allahu Teala'nın izniyle inşallah kainatın efendisi, iki cihanın sultanı, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat-ı şerifeler getire getire dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Mevlana'nın güzel bir sözü var dostlar. Bir geçiş divanından. Diyor ki arkamdan ağlama. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri dizelerine şu şekilde geçiyor. Öldüğüm gün tabutum yürüyünce ben de bu dünya derdi var sanma. Bana ağlama. Yazık, yazık. Vah, vah deme. Şeytanın tuzağına düşersem vah vahın sırası o zamandır. Yazık, yazık o zaman denir. Cenazemi gördüğün zaman ayrılık, ayrılık deme. Benim buluşmam, görüşmem o zamandır. Beni mezara koyunca elveda demeye kalkışma. Mezar cennet topluluğunun derdesidir. Batmayı gördüğün ya doğmayı da seyret. Güneşle aya bakmaktan ne ziyan gelir ki? Sana batma görünür ama doğmadır o. Parlamadır. Mezar hapis görünür ama canın hapisten kurtulmasıdır. Yere hangi tohum ekilmedi ki? Ekildi de bitmedi. Niçin insan tohumu hakkında şüpheye düşüyorsun ki? Hangi kova kuyuya sarkıtıldı da dolu çıkmadı? Can Yusuf'u kuyuya düşünce niye ağlarsın? Bu tarafa ağzını yumdun mu, o tarafa aç. Çünkü artık hay huyun mekansızlık alemi boşluğundadır diyor. İşte Mevlana böyle diyor. O Şeb-i Aristo'nun kayrılışı ve bu dünyadan ayrılışı. Ama bizlerin acaba gerçekten bu ayrılışımız bir Şeb-i Aristo mu dostlar? Düşüyoruz, kalkıyoruz ama bir şeyin peşindeyiz. Peşinde olduğumuz şey hep dünyalık değil mi? Ahirete de zaman ayırdığımızı hissediyoruz. Basra'dan çıkan büyük bir veba salgınında ölen bir kızın diyor babası rüyada şöyle gördü diyor. Kızım bana ahiretten haber verir misin dedi. Ve kızı da dedi ki babacığım çok büyük bir olay ile karşı karşıyayız. Biz biliyoruz ama ne yazık ki amel edemiyoruz. Sizler ise biliyorsunuz fakat çok yazık ki amel etmiyorsunuz. Vallahi iki rekat namaz veya bir tesbih Allah katında bütün dünyadan sevimlidir babacığım diyor. Tüm dünyadan sevimlidir. İşte Zümer suresi 53. ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor dostlar. Ey kendilerinin aleyhinde günahta haddi aşanlar, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü Allah bütün günahları yargılar. Şüphesiz ki o çok yargılayıcı ve çok esirgeyicidir. Elhamdülillah. Yine Nisa suresi 110. ayet-i kerimede Yaradan'ım şöyle buyuruyor. Kim ki kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret isterse o Allah'ı çok yargılayıcı, çok esirgeyici bulur diyor. emrine şükürler olsun ya Rabbi. Hani bir sefer anlattık ya dostlar, hatırlarsanız çok güzel bir müjdeydi. Alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı bir hadisi kutsi'de şöyle buyurmuştu. İnsanı getirirler hesap vermesi için. Melekler terazinin başına geçer. Ve ilk hesap ve ilk sorgu namazdandır. Ona Allah-u Teala buyurur hesaba çekin diye. Namazı kefenin terazisine koyarlar. Sonra kefenin terazisine konunca melekler ki ya Rabbi bu terazide borcuna karşılık gelmiyor. Farzlar yeterli kalmadı. Gafurur Rahim olan Allah-u Teala der ki namazların sünnetlerini de ekleyiniz. Terazinin kefesine sünnetler de konur. Bakarlar ki ya Rabbi derler, yine namaz borcuna yetişmiyor. Allah-u Teala buyurur ki nafile kıldığı namazları da ekleyiniz. Nafile kılınan namazlar da konur. Melek yine der ki ya Rabbi yine borcunu yetişmedi. Allah-u Teala buyurur ki sorun o kuluma, bir sevdiğim dostumu ziyarete gitmiş mi? Bakarlar ki hayır, bir sevdiği dostuna dahi gitmemiş. O zaman Allah-u Teala der ki diliyle damağının arasına bakın. Diliyle damağının arasına bakarlar ki La ilahe illallah Muhammedin Resulullah'ı bulurlar orada. İşte Allah-u Teala der ki işte onun adına La ilahe illallah Muhammedin Resulullah'ın hatırına onu affettim der. Allahu Ekber. İşte dostlar, bizim Yaradanımız, sahibimiz, Rabbimiz affetmek için sebepler halk eder. Allah-u Teala'dan onun için hiçbir zaman ümit kesilmez. Hiçbir amelimize güvenmiyoruz. Alnımız secdede de olsa, sabahlara kadar da ibadetlerin içerisinde yine olsak, olmakla da mükellefiz, yine de olsak, yine de bir amelimize güvenemeyiz. Bu ameller nedir ki? Allah-u Teala'nın rahmeti karşısında bir katre bir olabilir mi? Okyanusun içerisinde bir katre. Şu hiçbir zaman unutulmamalı ki dostlar, Allah-u Teala kuluna hiçbir zaman zulmetmez. Allah-u Teala gafurur rahimdir, bağışlayandır, affedicidir. Ve affetmeyi sever dostlar. Rabbim akıbetimizi hayır eylesin. Arif Nihat Asya'nın eserinde şöyle bir geçiş var dostlar. Bir konu aksetmiş bir hikayecik noktasında. Şöyle diyor. Yolda yürürken karşılaştığımızda ezan okunuyordu. Dedim ki gel seni camiye götüreyim dedim. Bugün cuma biliyorsun, Allah için cuma namazına gidelim. Dedi ki sen de benim camiye gitmediğimi biliyorsun dedi değil mi? Biliyorum dedim ama sebebini de merak ediyorum. Niçin dedim, ne bileyim olmuyor işte dedi. Belki çevremin tesiri. Belki pantolonumun ütüsü bozulacak, dizleri çıkar endişesindeyim. Belki de bana ne derlerin derdindeyim. Diyor ki, gayri ihtiyari gülmeye başladım. Herhalde şaka yapıyorsun dedim. Bunun için cami terk edilir mi? Ciddi söylüyorum dedi. Giyimime ve özellikle yeşile çok düşkün olduğumu bilirsin. Gerçekten de öyleydi diyor. Giydiği birbirinden güzel elbiselerin içerisinde mutlaka yeşilin bir başka tonu vardı diyor. Ve her zaman da üçlü tutardı onu. Peki dedim diyor, hayatında hiç camiye gittin mi? Ha dedi, çocukken dedemle birkaç sefer gitmiştim. Ve o yaşlarda dizlerim aşınacak diye de diyor endişe etmiyordum. Elbisem ütülesi bozulacak diye endişe etmiyordum ama ara sıra giderdim. Fakat artık camiye gideceğimi pek zannetmiyorum diyor. Söyledikleri beni son derece şaşırtmış ve bu konuyu açtığıma da pişman olmuştum. Daha sonra el sıkışıp ayrıldık. Onunla konuşmamızdan bir iki ay sonra kendisinin camide olduğunu söylediler. Hemen gittim. Bahçede namaz saflarının en önünde oturuyordu. Ve üzerinde yine yeşiller vardı. Yavaşça yanına yaklaştım ve kısık bir sesle dedim ki, hani dedim camiye gelmeyecektin dostum. Hiç sesini çıkartamadı. Çünkü musalla taşının üzerinde yeşil örtülü bir tabutun içerisinde yatıyordu. İşte dostlar, öyle değil mi? Allah-u Teala akıbetimizi hayredilsin. Birbirimizin kadrini kıymetini bilelim. Bir gün bir menkıbenin içerisinde şöyle geçiyor dostlar. Büyük evliyalardan biri talebelerinden birine şöyle sorular sorup cevabını alıyor. Gönül dostu dedi ki, evladım, bir dakika sonra öleceğini bilsen, bilecek olsan ne yaparsın diye. Talebe şöyle cevap verdi. Hemen o anda kelime-i şehadetle selavat getiririm. Yanımda olanların haklarını helal etmelerini isterim. Allah-u Teala'nın sevdiği kulları düşünür. Onların yardımını ister ve hemen secdeye kapanırım. Evliya yine şöyle devam etti. Peki evladım, bir saat sonra öleceğini bilsen? Talebe yine cevap verdi. Bu biraz önce verdiği cevaplardan başka, yoksa hemen bir abdest alır, imanımı yenilerim, gördüğüm kimselerle helallaşırım, dualarını isterim, mümkünse borçlarımı öder, daha fazla para ve mallarımı sadaka veririm, peygamberimizi, ashab-ı kiramı, ehl-i beyti, seyit ve evliyaları hatırlarım, şefaatlerini umarım, vasiyetimi yazar ve son dakikada yine namaza dururum. Evliyaullah yine şöyle sordu. Peki yavrum, ya bir gün sonra öleceğini bilsen? Yine bu biraz önce dediklerini aktardı. Dedi ki, bundan başka temiz bir gusül abdesti alır ve devamlı abdestli bulunmaya çalışırım. Yiyip içeceğime dikkat ederim. Günah işlememeye çalışırım. Boş şeyleri bırakırım. Çok lüzumlu şeyleri ihlasla yapmaya çalışırım. Ağzıma hiç kötü söz almam. Herkese iyilik etmeye çalışırım. Efendim, tanıdıklarımla helalleşirim. 5 vakit namazlarımı zamanında ve çok dikkatli kılarım. Kaza namazlarım varsa boş vakitlerimde kılarım onları. Başta çoluğum çocuğum olmak üzere. Herkese iyiliğe davet eder, kötülükten men ederim. Efendim, ilim öğrenmeye çalışırım. Allah-u Teala'ya samimi olmaya çalışırım. İyi kimseleri ziyaret ederim. Gönül dostlarının dualarını alırım. O sultan dedi ki, peki evladım, bir sene sonra öleceğini bilsen ne yaparsın? Efendim dedi, hemen hemen aynı şeylerin hepsini yaparım. Aynı şeylerin hepsini yaparım. İşte dostlar, zaman kısaldığında ölümün ne zaman geldiğini bilmediğimiz için hepsini yapmak gayretimiz değil mi? Ölülerine tazim eden, hürmet gösteren milletler daima yükselmişler ve içlerinden büyük insanlar çıkmışlardır. Ölülerine tazim ve hürmet göstermeyen milletler ise her zaman perişan olmuşlardır. Arif Nihat Asya'nın dostlar çok güzel bir kısası var. Çok kısa bir şekilde. Diyor ki, kendilerini çarçabuk unutanlar yerine baktım diyor. Kendilerini çarçabuk unutanlar yerine baktım. Artık diyor öyle bir hal olmuş ki, ölüler birbirlerine Fatiha okur olmuşlar. İşte böyle bir sessizler alemine her an bir nefes dahi yaklaşıyoruz. Ama hiçbir zaman unutulmamalı ki baki olan Allah'tır. Allah-u Teala sevdiklerinin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Bir şeylerin peşindeyiz. Peşinde olmamız gereken şey Allah-u Teala'nın dinine yapışmış ve bu mücadele içerisinde ne kadar sıkıntı, ne kadar musibet gelirse gelsin yine davadan zerre kadar taviz vermeyip Allah yolunda olabilmektir mahiyet. Çok güzel bir örnek vermek istiyorum dostlar. Kabe'nin çevresinde eskiden açıktan ilk Kur'an okuyan insanlardan birisi de malumunuz alemlerin efendisi zamanında sahabi Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'dı. Ufak tefek bir insandı diyor Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Ufak tefek bir insandı. Mekkeli puta tapıcıların yeni din karşılarında en azgın olduğu zamanların içerisindeydi diyor bir gün. Bu sahabi gitti Kabe'ye ve ölesiye dövülmek pahasına Rahman suresinden diyor bir bölümünü okudu. Allah-u Teala'nın dinini tebliğ etme noktasında Rahman suresinin diyor bir bölümünü okudu. Okuduktan sonra diyor döndüğünde yüzü yara bere içerisindeydi. Ama o kendisini karşılayan arkadaşlarına müşrikler bana hiç bugünkü kadar hafif gelmemiştir dedi. Rahman suresi şöyle başlıyordu dostlar. Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı, beyanı öğretti. Allah Rahman'dı. Rahmetinin sonu yoktu ki hiçbir zaman. Rahmetiyle insanı yaratmış ve rahmetinin sonucu olarak insana Kur'an'ı öğretmişti. Kur'an bir rahmetti Allah katında. Onu ilk öğreten yani ilk Kur'an muallimi yine Allah-u Teala değil miydi dostlar? İnsanın yaratılışı ile Allah'ın rahmeti arasında, rahmeti ilahi ile Kur'an'ın mahiyeti ve öğretilişi arasında bir ilişki vardı. Bu ilişkinin en büyük temeli olan Kur'an'dı. Allah-u Teala anayasasını, alemin ahiretin anayasasını ve dünyanın içerisinde Müslümanın olması gereken anayasa olan Kur'an'ı gönderdiğinde ilk oku emriyle beraber başladığında İnsanlara bir mesaj geliyordu. Sana gönderilen bu kitabı hayatına geçireceksin. İlahi bir emirdir Kur'an. Okumakla mükellef olup ve ondan sonra hayatına geçirmekle mükellef olduğun bir ilahi emirdir. İşte getirmek istediğim nokta o dostlar. O ilahi emrin ötesinde şu anda, günümüze, belki kıyamete kadar, belki geleceğin içerisinde Allah-u Teala'nın en büyük emri olan ilahi Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumaktan gafil olduğumuz sürece, hayatımıza geçirmekten uzak olduğumuz sürece biz kabirin içerisinde daha çok mumlar yakmayı ararız, çok ışık ararız kabirde. Allah-u Teala bu Kur'an-ı Azimüşşan'ı hayata geçirmek nasip-i müyesser eylesin. Ezan-ı Muhammediyeleri tüm çınlatsın inşallah. Ama bunun mücadelesini ne kadar verirlerse versinler, dünyada kainatın üzerinde dostlar, Ezan-ı Muhammediye hiçbir zaman susmuyor. 24 saat dünyanın her tarafında dostlar, Ezan-ı Muhammediye okunuyor. Nasıl mı? Saat hesabına bak. Hep 5 dakika, birkaç dakika, 10 dakika zaman arda geldiğinde muhakkak bir yerde ezan bitiyor, başka bir yerde başlıyor. Orada bitiyor, başka bir yerde başlıyor. Dünyanın her tarafında 24 saat boyunca Ezan-ı Muhammediye okunuyor ve yine de okunacaktır. Kıyametin sonuna kadar. Kim düğmeyi kapatmaya çalışırsa çalışsın, Allah-u Teala o Ezan-ı Muhammediye'yi yine okutacaktır inşallah. Rabbim akıbetimizi hayır eylesin. Bugün de programımızın sonuna geldik dostlar. Belki çok yavaş bir programdı. Belki farklı mesajları vardı ama hakikaten arkamdan ağlama diye geçen eserde Feridun Yılmaz Yüceler'in bu güzel küçük kitapçığıyla insanlara güzel mesajlar verildi. Ve daha da bunun içerisinde bazı hikayeler ve yerler vardı ama zamanımız kısa olduğu için geçemedik. Güzel bir çalışma. Hacı Bayram'da bu kitaptan bulabilirsiniz. Alperen Yayınları'ndan da çıkıyor zannedersem. Allah razı olsun kendilerinden. Allah-u Teala ilimlerini açık kılsın. Yaşlı bir zat zaten. Takriben 70 yaşlarında falan. Çok mübarek ve hoş bir insan. Ehli ilimdir. Allah-u Teala ondan razı olsun. İşte bir şeyin başlarındaydık ve sonlarına geldik. İşte hayat da böyle. Belki bu program kısa bir zaman içerisinde bitti. Bittiğinde arkaya dönüp bakıyorsun. Acaba bir iki saat içerisinde ne konuştum veya ne dinledim, aklımda kalan ne, hepsi unutulmuş. Bir sohbetin içerisinde bir arkadaş şunu söyledi. kaç yaşındasın? 20 yaşında mı? 50 yaşında mı? 80 yaşında mı? Sana sorsalar ki hadi bana hayatını anlat. Bu zamana kadar yaptığın güzellikleri, her şeyi anlat. En fazla diyor 3 saat, 5 saatin içerisine aklında kaldığı kadarıyla hayatını yerleştirmeye çalışırsın. 5 saatten sonra, 3 saatten sonra belki söyleyecek, anlatacak hiçbir şeyin kalmaz. İşte diyor, sen bu 5 saatin içerisi kadar yaşamışsın. Ya 5 saatten sonra vereceğin hesabın hali nedir acaba? Bir de yaptığın hep güzel şeyleri anlatırsın. Bir de onları yaptıktan sonra tövbe istiğfar etmeyip de Allah-u Teala'nın huzurunda yaptıkların veyahut da unuttukların, yapıp da unuttukların, Rabbim bizi affeylesin dostlar. Bugün de yine bir programımızın sonuna geldik. Allah-u Teala bizleri affı mağfiret eylesin. Ölen kardeşlerimiz, sevdiklerimiz, dostlarımız, yakınlarımız var. Dinleyicilerimizden dua talep ediyorlar. Bir değerli dinleyicimiz annesini kaybetmiş. Dua istiyor Allah rızası için. Bir tane değerli bir dinleyicimiz var. Yeni doğan bir bebeğini yitirmiş. Dualarınızı istiyor. Ve bununla beraber de tabii ismini zikredemediğimiz birçok insan var. Yakınlarını yitirenler, sevenler, onlara da inşallah dua edelim, bir Fatiha gönderelim. Allah-u Teala inşallah onlara rahmetiyle, rahmetiyle tecelli etsin ve Rabbim onlara inşallah kabirlerinde ışık nasip etsin ve cennet mekan olsun inşallah. Bununla beraber de bir hatırlatmak istediğim yine bir olay var. Dünyanın dört bir tarafında misyonerlik faaliyetleri yine devam ederken, yine her tarafta Vatikan bütün büyük oyunlarını yine Türkiye'nin üzerinde oynarken ve okullarda ve ilkokullarda ve ortaokullarda yine İncil dağıtarak ve İncillerin arasına dolarlar koyarak Vatikan yine oyunlarını oynarken, ben Müslüman kardeşlerime sesleniyorum. Şu mübarek ayların içerisinde Allah rızası için imkanı olan kardeşlerimiz, müsait olan kardeşlerimiz yine Kur'an hediye etmeye gayret göstersinler. Allah-u Teala bizi rafı mağfiret eylesin ve her programı kapatırken yine kainatın efendisine aşık olmuş olan Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretlerinin divanı irfanından kasidenin sonlarıyla bugün de vedalaşıyoruz dostlar. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi, yüzlerce selam Allah'ın yanında, namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı, Eminler Şahı, Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa, hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline, yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile, ashab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Ebeden daima. Hoşça kalın dostlar.